Ved hjelp av vår tidsmaskin skal vi nå som vanlig foreta en reise tilbake gjennom historien for å kontrollere om historiebøkene våre har fortalt den hele og fulle sannhet om berømte historiske personer og begivenheter. I dag går turen tilbake til det gamle Hellas, og dermed trykker jeg på knappen. Jeg befinner meg for øyeblikket i Apollo-tempelet i byen Delphi i året 776 før Kristus, og sammen med meg her sitter prestinnen Pythia, bedre kjent som orakle i Delphi. Hun sitter faktisk på en trestokk over en kløft eller spalte i jorden, og er sin tids klara klok med fast spalte også i fem andre templer i nærheten. Det skal nå bli spennende å høre hva hun svarer når jeg spør henne, for eksempel, hva slags vær blir det i morgen? Orakel! Nei, nå tenker jeg nærmest på vær i morgen, så blir det regn eller sol i morgen? Orakel! Ja, jeg tror de misforstår. Det jeg spurte om var om de kunne gi noen meteorologiske tips for morgendagen. Orakel! Si meg, kan ikke de svare annet enn orakel, eller? Vel, turistene venter av meg at jeg skal gi orakelsvar. Ja, men turister, finnes det turister her nede på denne tiden av historien da? Ja da, hit kommer de fra hele verden. Gruppereiser fra Kartago, pakketur fra Troja, Atlantis, Sodoma og Gomorra, Pompei og huffa meg, måtte de alle forsvinne fra jordens overflate. Ja, det kaller jeg orakelsvar. Vet de også årsaken til at de forsvant fra jordens overflate? Forsvant de? Nei, nå tror jeg de har misforstått meg, jordmann. Men det er jo det vanlige. Altid skal folk komme her og tolke mine svar. Hennes symbolikk i alt jeg sier. Dår er de. Det er som en gamle mor, morakel i Delphi, pleide å si da hun jobbet her. Skal vi se hva var det nå hun pleide å si igjen? Jo, en dåre kan spørre mer enn 10 orakler kan svare. 10 orakler kan svare mer enn 50 dårer kan spørre. 50 dårer kan svare mindre enn 300 orakler kan spørre. 300 orakler kan svare mer enn 1000 dårer kan svare. Ja, jo, 3500 år! Ja, takk, jeg forstår hva de mener. Gjør de virkelig det? Ja, men nå er ikke jeg noen vanlig turist heller. Jeg kommer fra bedre sent enn alvor NRK Majorstuen stod tre. Ja, det blir bare å svare på det, tenker jeg. Ja, nei, de trenger ikke svare på det, men de nevnte deres mor. Kan de føre deres aner langt tilbake her? Nei, det aner jeg virkelig ikke. Men jeg kan føre dem ganske langt frem. Ja, helt frem til deres tid, faktisk. Orakler i min tid? Nei, det kjenner jeg ikke til, nei. Mener du virkelig at det ikke finnes orakler i deres tid som ble beskyldt for å gi et betydelige svar? Jo, ja, nå vet jeg hva du tenker på, men vi kaller dem ikke orakler, vi kaller dem politikere. Er det flere av dem altså? Ja, der jeg kommer fra har vi et helt tempel fullt, Stortinget heter det. Ja, men jeg tenkte på et helt spesielt orakel. Orakel i Hollywood. Orakel i Hollywood? Ja, orakel... orakel, vel? Nei, men orakel... La oss da ikke være så formelle da, kall meg bare orakel. Ja, orakel, kunne de nå fortelle litt om hvordan en vanlig arbeidsdag arter seg for orakelet i Delphi? Vel, jeg åpner spalten klokken 9, og så har jeg timeavtale utover dagen, hvor folk kommer og spør meg om alt mellom himmel og jord. Ja, og hva er det de spør om da? Alt mellom himmel og jord. Nei, men hva slags spørsmål er det de stiller? Vel, her i forrige uke for eksempel, kom bonden Spiros, og spurte hvor mange sauer han burde kjøpe på markedet den dagen. Ja. Og du kan kjøpe så mange du vil for meg, svarte jeg. Jo, det er vel og bra det, svarte han. Hvor mange sauer skal jeg kjøpe til meg selv? Ja. Kjøp 6 da, sa jeg, for å få ende på diskusjonen. Nei, da blir min kone sjalu, svarte han. Jeg skal kjøp 10 da, sa jeg. Nei, 10 er det eneste jeg har nok, sa han. Det er sauer jeg trenger. Jeg skal kjøp 15 da, ropte jeg irritert. Det har jeg ikke råd til, skrek han tilbake. Jeg skal dra ditt pepper til gror, brølte jeg. Ja, er det billigere der da, hørte han. Og slik holdt jeg på til jeg nesten hadde mistet stemmen og bare kunne viske hest. Ja, og hva endte det hele med? Han kjøpte hest. Ja, men helt til slutt, Rakel, hva tror de årsaken er til at alle misforstår svarene deres? Vel, det skyldes vel i første rekke måten jeg uttrykker meg på. Og hva tenker de først og fremst på da? Vel, først og fremst tenker jeg på det faktum at jeg bare snakker norsk.